my car. There's a band playing on the radio with a rhythm of rhyming guitars. They're playing for you on the radio. Oh, oh, oh. And so it came our song, and so on through all summer long, day and night drifting into love, driving you home from a movie show, so in tune the sounds in my car. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Sunshine fills my head. Een one-hit wonder. Want veel hits hebben ze niet gemaakt, hè, de mensen van Black. Maar degene die ze maakten, zoals deze Wonderful Life, nou, dat is ook fantastisch. Hier in de late avond hoor je hem. En Roxy Music ervoor met Oh Yeah on the Radio. Niet alleen de mooiste muziek hoor je hier in de late avond bij jouw lokale omroep, maar ook de beste informatie. Zo gaan we het hebben over Stichting Jarige Job. Simpelweg omdat er thuis geen geld voor is, zijn er op de mooiste dag van het jaar voor veel kinderen geen cadeautjes, geen ballonnen en geen tractaties voor op school. Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en tracteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke verjaardag. De missie van Jarige Job luidt dan ook: ieder kind verdient een verjaardag. Je hoort heel veel meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Eveline Bergveld. Welkom. Dank je. Vrijwilliger bij de Stichting Jarige Job. Dat klopt. Jarige Job, dat is een stichting die zorgt voor kinderen die jarig zijn. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Wij maken verjaardagsboxen voor kinderen die opgroeien in armoede en die sociaal geïsoleerd zijn. En dat zijn 60.000 kinderen in Nederland, wat zich vertaalt naar 1 op de 9 kinderen. Precies, ja. Nou heb je een doos uitgepakt hier. Ja. En de hele studio staat zo wat vol met producten. Wat zit er allemaal in? Alles kunnen we niet opnoemen, maar bijvoorbeeld. Nou, eigenlijk zit er alles in wat een ouder nodig heeft om van een kinderverjaardag een feestje te maken. Dus cadeautjes, slingers. Heel belangrijk ook de tractaties. Omdat voor onze doelgroep bleek dat kinderen thuisgehouden werden op hun verjaardag. Omdat ze geen geld hebben om een tractatie mee te nemen. Voor school of zo. Ja. Ja, dus dat zit erin. En ook wel belangrijk is dat er in elke box een actueel leesboek zit. Omdat laaggeletterdheid een groeiend probleem is in Nederland. Dat, bij dat soort kinderen is dat niet nog alleen erger. Bij dat soort kinderen. Nee, over het algemeen. Maar je loopt er wel tegenaan. Dat klopt. En daarom is het voor ons belangrijk dat er ook gewoon een gaaf leesboek in zit. Ja. Waardoor het lezen ook wat meer gestimuleerd wordt. Ja, en ik zie chocoladecake staan. Althans, die gemaakt moet worden van dat pak wat het is. Dus dat zit er allemaal bij. En je zei al snoepjes en slingers en alles. Dus heel complete verjaardag. Dat is de bedoeling. Ja. Ja. En hoeveel van die boxen deel je dan uit per jaar? Je hebt het over 60.000 kinderen. Ja, we bereiken nu ongeveer 20.000 kinderen van die groep. Dus dat is een derde. Maar het is wel ons streven om binnen 5 jaar daadwerkelijk die 60.000 te kunnen bereiken. En dan moet er nog geld bij dus. Dat is, of wordt dit ook deels gesponsord? Er zijn wat partners inderdaad die we hebben. Maar grotendeels moeten we het toch inderdaad zelf inkopen. Ja, ja. Reacties van mensen die dat krijgen? Vinden ze het een beetje vervelend? Ik kan ook voor zo'n mensen zeggen, ja, eigenlijk zou dat niet moeten. Dat is ook zo natuurlijk, dat vinden jullie ook. Mensen vinden de drempel soms, vinden dat er net een drempel bij de is voedselbank om, het, misschien ja, precies, wel, ja. Om het te vragen. Maar als we wel eens reacties krijgen, dan zijn mensen toch echt heel gelukkig dat we ze hebben kunnen helpen om hun kind een echte verjaardag te geven. Ja. En is dat dan eenmalig? Want elk kind is elk jaar weer jarig natuurlijk. Zolang ze echt in onze doelgroep zitten, mogen ze elk jaar opnieuw een verjaardagsbox aanvragen. En hoe controleren jullie dat? Wij werken samen met de voedselbank in Nederland. Dus als mensen ingeschreven staan bij de voedselbank, dan krijgen ze, als die voedselbank met ons samenwerkt, krijgen ze via die weg een pakket. En we proberen ook steeds meer de samenwerking te zoeken met Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds. Ja, ja. Dus daar zijn de mensen van onze doelgroep al bekend. En zodoende kunnen we ze steeds beter bereiken. Zodat je in ieder geval weet dat alleen de mensen het krijgen die het echt nodig hebben. Ja. Over 5 jaar 60.000, of loopt dat aantal terug? Of loopt dat aantal nog op eigenlijk? Ja, gisteren was in het nieuws dat er steeds meer kinderen zijn. Dus er wordt aan gewerkt om het terug te brengen, denk ik. Maar er is nog werk zat voor de jarige Job. En dat alle andere organisaties in Nederland die daarmee te maken hebben, denk ik. Ja. Zijn jullie de enige die die verjaardagsbox zo voor de verjaardagsbox zijn wij de enige die echt landelijk actief zijn. Ja. Ja. Website, als mensen iets daar meer van willen weten? Ja. www.stichtingjarigejob.nl. We zijn ook te vinden op Facebook. Ja. Handig tegenwoordig. Dat is handig, dan kan je het helemaal bijhouden. En een hele box vol met spullen die allemaal naar goede doelen toe gaan, naar kinderen die het echt nodig hebben. Yes. Eveline Bergveld, dankjewel. Graag gedaan. En heel veel succes. Bedankt. En je zegt aan één kant zo min mogelijk kinderen die daarvan hoeven te profiteren, maar als nodig is, dan is hebben het jullie fijn het dat voor we ze. Zijn. Zo is absoluut. Dat. Dankjewel. Dank u wel. Passeront les hivers, passeront les printemps. Rien jamais ne pourra dénouer ce serment. Je tresserai pour toi des colliers de tendresse. Oui, je tiendrai promesse. Nous reviendrons sur cette plage, nous remarcherons sur le sable qui nous sert aujourd'hui de lit. Nous revivrons l'heure présente. Thank you. cette plage. Écoutez à nouveau les vagues. Chanson romantique. Ensemble, ensemble, sous le même soleil, au cœur du même ciel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. weet nog dat ik vroeger in een fabriek werkte. Dit een grote hit was. En het mooie was dat ik dat nummer zo lekker hard kon aanzetten. En dan galmt het zo in zo'n fabriekshal. Fantastisch. Nou, je kunt er misschien wel iets bij voorstellen. Barclay James Harvest. En For No One. Hier in de late avond. En voor Art Sullivan met Ensemble. Hier natuurlijk in de late avond. Over enkele minuten is het tijd voor de column van Marjolein van Aperen. Maar eerst nog even iets moois van Santana samen met Everlast. Aparte samenstelling. Mag je rustig stellen. De aloude Santana. En dat hoor je ook aan de gitaar. En het gitaarspel. Samen met Everlast. Ze maakten dit nummer in 2000. Put Your Lights On. En als je weet dat Santana in de jaren 60 al enorme hits had. Nou, dan weet je het wel hoe lang deze man al meegaat. Kijk even op de klok. Het is tijd voor de wekelijkse column van stadsdichteres Marjolein van Aperen. Stadsdichteres van Vlaardingen. Dit is De Avondpassage, een column van Marjolein van Aperen. De

once I had a woman, now my woman she gone. Once there was a river, now there's a stone. You know it's evil when you're living alone. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday muziek, hè? Lekker. Zo op de late avond. Dire Straits en Water of Love. En, nou ja, een mooier liefdeslied bestaat er eigenlijk niet. Herman van Veen met Liefde van Later. Goed. De triathlon, die keert weer terug op Goeree Overflakkee. En sportlokaal verslaggever, dat is van de omroep van Goeree Overflakkee. Jeroen Witte wilde daar meer over weten en ging op onderzoek uit hoe het zit met die triathlon op Goeree Overflakkee. Je hoort dus een bijdrage van RTV Slogo. Afgelopen dinsdag toog ik samen met Erik Peeman naar Herkingen. Want op 17 juni aanstaande wordt daar weer eens een triathlon georganiseerd. Een achtste wel te verstaan. 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Maar voordat we in gesprek gaan met Erik, gaan we eventjes terug naar 13 juli 1991. Het NK triathlon in Dirksland en Herkingen. 1-0, ja, en daar gaat hij. Het startschot is gegeven en de zwemmers die gaan in grote getalen weg. Die het achterop liggen, die hebben het moeilijk. Die voorop liggen, die slaan door. En wie is de sterkste, dat zullen ze dadelijk gaan zien. Erik, kan je een beetje vertellen wat er allemaal hier op Herkingen gaat gebeuren? We staan nu vlak bij de haven, nou in ieder geval bijna in het water. Ja, we staan op stijgen en we kijken eigenlijk naar de locatie waar straks de deelnemers het water in gaan. En vanuit het water weg zullen gaan het havenkanaal in voor hun 500 meter zwemmen. Als ze dan gezwommen hebben, we leggen een aantal boeien hier in de rechte lijn de haven uit. Bij de laatste boei draaien ze om, komen ze terug en via de botenhelling, waar vroeger dus ook de triathlon uit water kwam, komen we weer uit het water. En daar lopen de deelnemers zometeen naar de fietsenstalling, dus ter hoogte van het gebouw van de watersportvereniging. Dus ja, wij starten vanuit het water. De eerste zwemmers komen er al aan. De eerste zwemmers zijn bijna bij de helling. Ze zijn bijna bij de helling. En ik kijk even naar het nummer. Het nummer. Het nummer is erg belangrijk. Die als eerste hier de kade op klimt. Het zit in de 57. Nummer 57 is het eerste die hier de kant op komt. En dat is Marcel Molendijk. Erik, dan gaan we wisselen van het zwemmen naar het fietsen. Dan staan we hier bij de watersportvereniging in Herkingen. Dan komen ze de helling komen ze oplopen, hè? Ja, dus ze komen uit het water, de botenhelling op. Dat is op zich te doen. We leggen daar tapijt neer, dat ook de scherpe voorwerpen afgedekt zijn. Er zitten misschien wat schelpjes. En komen ze hier over dit terrein, wat eigenlijk alleen voor deelnemers toegankelijk is. Komen ze hier door het hek heen. Wij kunnen nu ook niet verder omdat het afgesloten is. En dan lopen ze hier naar, dat noemen ze het spui. Dat is richting het strandje van Herkingen. En daar willen we de fietsenstalling op gaan stellen. Dus alle deelnemers lopen daar dan heen. Pakken hun fiets en gaan vandaar beginnen aan het fietsparcours. Ja, inderdaad, we staan hier op de Gelderse dijk richting Herkingen. Begint zachtjes te regenen, maar daar hebben de fietsers geen last van. Zij gaan door, zij stampen door voor die eerste ronde en waar dadelijk nog een tweede op volgt. Op de negende plaats hebben we onder andere Floris-Jan Kolen. Hij rijdt nog lekker fit rond en ik hoop eigenlijk dat Floris-Jan een beetje bij die kopgroep kan kopen. Alhoewel, als je ziet dat Pim van der Bos op dit moment dat gat helemaal aan het dichtrijden is naar die kopgroep van die drie man toe, dan denk ik dat die vier man die op dit moment op kop ligt, als er geen bijzondere dingen mee gebeuren, dat ze zeker het wielergebeuren voor hun rekening nemen. Nou, dan gaan ze fietsen, Erik. Welke kant gaan de deelnemers op? Ja, ze komen hier uit de fietsenstalling. Wat iedereen moet weten is, in de fietsenstalling mag je niet fietsen. Dat is voor de veiligheid. Dus er komt een balk te liggen hier waar je je fiets overheen tilt. Ja, het is niet heel hoog, hè, maar dat je fiets overheen haalt. En vanaf dat moment mag je gaan fietsen. Dan rijden ze hier het haventerrein af richting Herkingen over het fietspad Buitendijks. Dat is gewoon richting Batten-Noord. Ik denk dat dat een kilometer of drie is waar je verder gelukkig niks af hoeft te zetten. Kunnen mensen gaan. Waarschijnlijk wind mee. Meestal heb je op dat stuk wind mee. Dat is wel gunstig. Kom je bij Batten-Noord, bij de haven van Batten-Noord. Daar steek je links naar boven de dijk op. En kom je via de binnenkant van de polder, dus langs door Batten-Noord heen. Langs de windmolens die er staan, langs de boerderij van Van Eck. Kom je zo weer terug Herkingen in. En de deelnemers moeten drie rondjes fietsen. Dus twee keer draaien ze nog een keer richting Batten-Noord. En de derde keer komen ze weer terug naar deze fietsenstalling. Waarbij ze dus weer over die balk heen moeten. En dan hun fiets neer kunnen zetten om aan het looponderdeel te beginnen. Jan van der Marel nog steeds op kop na een valpartij. 31 seconden voor Pim van der Bos, daarna Eddy Heldoren. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3 in deze strijd om het Nederlands kampioenschap bij de heren tussen 21 en 39 jaar. Je komt terug hier in het Park Vermee, zoals dat altijd zo mooi heet. Met die balk, daar til je fiets dan overheen. En dan is het onderdeel lopen aan de beurt. Ja, dus dan moeten ze wisselen. Ze hebben net de fietsschoen aangedaan, ze doen nu hun loopschoen aan. En gaan weg richting de andere kant. Dus niet zeg maar Herking uit over het spuien richting strandje. En dan kan je daar de dijk over. En dan gaan ze de polder in. Op het eind staat er een keerpunt, een pion. Met natuurlijk mensen van ons die het keerpunt aanduiden. En dan draaien ze terug. Komen ze weer terug. Weer over die dijk heen. Weer langs de fietsenstalling. En dan loop je hier zo het haventerrein op. En dan kan je finishen op het haventerrein zelf. Waar we ook van alles neer willen zetten. Dus dat is verzorging voor de deelnemer. Maar dat is ook verzorging voor de innerlijke verzorging voor de toeschouwers. We willen voor de kinderen een aantal springkussens neerzetten. We willen kleedjesverkoop doen. Dat gaan ze hier van de speeltuinvereniging organiseren. Er zullen een aantal sponsors van ons met stand staan. Dus we willen echt wel proberen om iets leuks ook voor het publiek te bieden. Dus dat er iets meer entourage omheen zit als alleen maar een koude finish op het finishterrein. Dus we beginnen lekker met een instap achtste. Maar we willen wel al gelijk het randgebeuren leuk aankleden. Zodat ook het publiek zich gewoon kan vermaken en dat het leuk is om met gezin, met opa's en oma's en ooms en tantes en weet ik het wat, om gewoon hierheen te komen en natuurlijk je atleet aan te moedigen, maar ook in het randgebeuren nog wat plezier te hebben. Florida. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Nog even nog iets over de triathlon van Goeree Overflakkee. Die is op 17 juni. En die begint in de haven van Herkingen. En je kunt je nog inschrijven. Dat is nog even over de triathlon. Meer informatie vind je gewoon op diverse websites. Ook die van de gemeente Goeree Overflakkee. Einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik dank je voor je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er weer bij bent morgenavond. Bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wij zijn hier weer om 11 uur. En wij hopen natuurlijk jij ook weer aan de andere kant van de radio. Ik wens je een hele goede nacht. Welterusten. Mooie droom als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat De Late Avond betreft, tot morgenavond. Mm-hmm. Thank you.